แล้วสิ่งที่ได้ไปเห็นมาจากการไปยุโรปต่อเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องของการที่เขารักษาความต่อเนื่องความสืบเนื่องของสิ่งต่างๆเอาไว้ได้นี่แสดงเห็นชัดคือเรื่องของตัวอาคารบ้านเรือนก็ให้เห็นคุณค่าของของเก่าแล้วก็รักษาเอาไว้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเหตุปัจจัยที่เอื้อส่งเสริมด้วยเช่นเขาสร้างบ้านสร้างอาคารด้วยอิฐด้วยหินมันก็เลยคงทนแล้วก็สร้างกันแน่นหนามากมันไม่เหมือนบ้านเราสร้างกันด้วยไม้แล้วก็ปลวกก็เยอะความชื้นก็มากทั้งที่โน่นนี่สร้างอะไรก็ตามก็ใช้อิฐกันเป็นหลักถ้าสำคัญมากๆก็ใช้หินใช้หรือว่าใช้หินอ่อนด้วยเลยอยู่ได้เป็นพันปีบางทีก็ใช้หินแกรนิตแข็งแรงมากซึ่งบางทีมันก็ให้ความรู้สึกถึงความไม่ใช่แค่ความเข้มแข็งแต่ว่าความยั่งยืนไอ้ความยั่งยืนนี่มันก็มีทั้งคุณและโทษในแง่ของคุณก็คือว่ามันอยู่ได้นานแต่ว่าบางทีก็ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันเที่ยงแท้แน่นอนได้อย่างบ้านเรานี่ไอ้สิ่งต่างๆอาคารบ้านเรือนนี่มันก็ประเดี๋ยวประดาวอยู่ได้ไม่นานมันก็เตือนใจเรื่องความเป็นอนิจจังได้ดีสร้างเจดีย์แม้กระทั่งเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันดีคืนดีก็พังลงมาก็ในแง่นึงก็เตือนใจว่าขนาดสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สูงส่งประเสริฐนี่ก็หาความเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่ได้ก็เตือนใจให้เกิดความสังเวชขึ้นมาแต่ว่าสิ่งก่อสร้างในเมืองนอกในยุโรปนี่มันอยู่กันเป็นร้อยๆปีเป็นพันปี2,000ปี3,000ปีอย่างในกรุงโรมนี่ก็มีของเก่าของแก่เยอะมากรางเรียกว่าท่อส่งน้ำไม่ใช่ท่อหรือว่าทางส่งน้ำดีกว่านะเพราะว่ายกขึ้นสูงจากพื้น 4-5 เมตรนี่สร้างมา 2,000 ปีแล้วก็ยังใช้งานได้มันก็ให้ความรู้สึกถึงเหมือนกับว่าอะไรๆมันก็เที่ยงแท้คงทนบางทีคิดไปไกลถึงความเป็นอมตะอันนี้มันก็ให้ความที่จะตระหนักถึงเรื่องความเป็นอนิจจังมันก็มีน้อยลงแต่ฝรั่งก็คิดเรื่องความเป็นอมตะมากในแง่หนึ่งก็ดีคือว่าการพยายามสร้างชื่อเสียงวงตระกูลพยายามรักษาพยายามสร้างชื่อให้มันเป็นอมตะมีความมุ่งมั่นที่จะให้เกียรติประวัติของตัวเองนี่มันจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มีการสร้างอนุสาวรีย์กันมากมายอนุสาวรีย์นี่ก็พันปีเหมือนกันนะพวกกรุงโรมนี่ก็สร้างเข้มแข็งแรงมากอยู่กันได้2,000ปีอนุสาวรีย์ ก็เกิดความคนก็คงเกิดความคิดว่าเนี่ยการที่คนเราจะสร้างชื่อเสียงให้เป็นอมตะนี่ก็ทำได้ก็เกิดค่านิยมที่จะสร้างเกียรติประวัติให้แก่ตัวเองให้แก่วงตระกูลให้อยู่กันไปชั่วฟ้าดินสลายจนกว่าจะถึงวันที่พระเจ้าจะตัดสินเนี่ยเขาก็มีความเชื่อเรื่องว่าวันพิพากษาถึงตอนนั้นก็จบกันแต่ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันพิพากษานี่ก็มีความเชื่อว่ามันสามารถที่จะหรือว่ามุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อสร้างเสียงให้เป็นอมตะได้ยิ่งเกิดมาท่ามกลางวัฒนธรรมที่มันไปที่ไหนก็เห็นแต่อนุสาวรีย์ของคนนั้นคนนี้เมื่อหลายร้อยปีที่แล้วหลายพันปีที่แล้วก็ยิ่งเกิดความรู้สึกเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างมันก็อาจจะเป็นแรงจูงใจในการคิดค้นสร้างสรรค์ความสำเร็จผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือว่าสิ่งก่อสร้างหรือว่าเกียรติประวัติเพื่อให้เป็นที่จดจารของคนต่อๆไปไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้มันก็ดีก็คือมันก็เป็นแรงจูงใจในการที่ทำให้คนเราเกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่ในแง่นึงก็ทำให้เกิดอัตตามากเกิดมานะเกิดความแข่งแย่งแข่งดีสร้างชื่อสร้างเสียงก็คือพวกนี้ก็แข่งกันดังบางทีก็ต้องหาทางเกิดการแข่งขันเพื่อสร้างชื่อของตัวให้เด่นกว่าคนอื่นและบางทีก็เกิดการทับถมหรือว่ากลั่นแกล้งเพื่อให้คนอื่นนี่ไม่สามารถจะเด่นดังเหมือนตัวได้อันนี้ก็เป็นธรรมดามนุษย์นะที่มันมีความอิจฉามันมีการแข่งแย่งแข่งดีกันแต่บางทีวัฒนธรรมก็ช่วยส่งเสริมอันนี้อาจต่างจากของตอนออกอย่างเช่นเมืองไทยนี่อย่างเช่นศิลปินนี่เวลาเขาจะผลิตผลงานอะไรเขาก็ไม่ทิ้งชื่อไว้สร้างสรรค์แต่ผลงานแต่ใครทำนี่ไม่รู้พระพุทธรูปอย่างพระพุทธชินราชพระพุทธสีหิงนี่ก็ไม่รู้ใครสร้างตำนานถ้าไปอ่านตำนานก็บอกว่าเทวดาสร้างซึ่งมันไม่ใช่อยู่แล้วล่ะมันต้องเป็นมนุษย์แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ทิ้งชื่อเอาไว้ก็ยกผลงานให้เป็นของเทวดาไปแต่ว่าถ้าเป็นของฝรั่งนี่รู้หมดนะใครทำใครสร้างเขามีการจารึกเอาไว้บันทึกเป็นหลักฐานหรือไม่ก็สลักไว้เลยนะหรือว่าทิ้งเขียนชื่อไว้ในผลงานบางทีก็มีการปลอมเรียนแบบกันเพื่อที่จะอวดอ้างว่าเป็นผลงานของตัวก็ทะเลาะกันมากเป็นทุกข์กันมากด้วยเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของการแข่งขันสร้างชื่อสร้างเสียงคือมันก็มีทั้งข้อดีคือว่ามันก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นเลิศคนนี้เขาทำดีเราต้องทำให้ดีกว่าแต่บางทีมันก็มีหาทางสกัดกั้นกันแกล้งก็มีอย่างในสมัยอย่างเช่นไมเคิลแองเจโลนี่ก็เป็นคนที่เก่งมากเรื่องของการแกะสลักก็ได้รับคำสรรเสริญยกย่องจาก จากโป๊ปพระสันตะปาปาก็เป็นคนเป็นที่ฉาของศิลปินคนอื่นๆก็หาทางเรียกว่าเลื่อยขาเก้าอี้บอกว่าชวนก็ไปบอกโป๊ปไว้ให้วิทมาเคลนจะโลวาดภาพวาดภาพฝาผนังกล่าวว่าจะให้ไปทำไปทำสิ่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่เขาไม่ถนัดเขาจะได้หมดชื่อเสียงหรือว่าอับแสงไปเลยสันตะปาปาก็เชื่อให้ก็เลยให้มาเคลนจะโลนี้ไปวาดภาพเอาวาดภาพกิจกรรมฝาผนังนี่จิตกิจกรรมฝาผนังกิจกรรมบนเพดานเลยแหละไมเคิลจิโร่นี่โมโหมากเพราะว่าไม่เคยวาดภาพนะแล้วก็เชื่อว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนศิลปินนี่หาทางแกล้งให้ไปทำสิ่งที่ไม่ถนัดมันจะได้ล้มเหลวแล้วก็จะได้หมดเป็นที่ดูถูกดูแคลนเขาก็ไม่ยอมวาดแต่ว่าพระสันตะปาปาก็ดื้อยืนกรานให้วาดให้ได้สุดท้ายเขาก็ต้องจำใจวาดใช้เวลานานมากพบงานใหญ่ชิ้นงานมันใหญ่มากวาดบนผนังวัดวิหารทำคนเดียวด้วยบอกว่าทำแล้วมันดีไม่เคยมีใครทำแบบนั้นมาก่อนเป็นงานสุดยอดมากกลายเป็นดังเข้าไปอีกดังยิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็นายเคลนจิโร่ก็พยายามทำรักษาฝีมือเพราะว่าไม่ต้องการให้เป็นที่ดูถูกดูแคลนกลายเป็นว่าแทนที่จะการที่จะถูกเตะตัดขานี่ให้มาวาดภาพที่ไม่ถนัดกับกายเป็นว่าดังเข้าไปใหญ่เก่งทั้งการแกะสลักแล้วก็การวาดภาพบนเพดานกลายเป็นงานอันดับโลกติดก็ทุกวันนี้คนก็ไปดูผลงานชิ้นนี้กันที่วิหารซิสตีนบนเป็นเขาว่าใช้เวลาวาดถึง4ปีก็สวยงามอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของคนยุโรปนะคือว่าการมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ชื่อเสียงให้เป็นอมตะซึ่งไอ้ความคิดแบบนี้นี่ในแวดวงชาวพุทธหรือว่าคนชาวพุทธสมัยก่อนก็ไม่มีความคิดแบบนี้พอมองว่าอะไรก็เป็นอนิจจังคนเรามันก็เป็นทุกข์ที่รู้จักประเดี๋ยวประดาวไม่นานก็ลืมแล้วก็เพราะนั้นก็เราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องฝากชื่อเสียงไว้ให้เป็นอมตะถึงกับต้องแข่งแย่งแข่งขันกันให้ตัวเองเป็นเลิศแต่ก็ทำงานนะงานก็สร้างสรรค์แต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องทิ้งชื่อเสียงเอาไว้เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตายแล้วก็ยังมีหลายภพหลายชาติของฝรั่งคิดว่ามันมีชาติเดียวนั้นชาตินี้ต้องทำให้ดีที่สุดตายไปแล้วก็รอวันพิพากษาจากพระเจ้าชาวพุทธเรานี่มันยังมีหลายชาติเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ไม่ได้สำคัญที่สุดอันนี้ดูผลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งสร้างสรรค์มากมายในยุโรปเป็นผลงานชั้นเลิศไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งก่อสร้างปราสาทอาคารวัดวิหารภาพวาดสิ่งแกะสลักรูปแกะสลักรวมทั้งผลงานที่เป็นงานเขียนงานวิชาการทฤษฎีวิทยาศาสตร์แต่ว่าสิ่งที่น่าคิดหรืออยากตั้งเป็นข้อสังเกตคือว่า ประเทศที่มันมีผลงานสร้างสรรค์มากมายทั้งในทางศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมนี่ส่วนใหญ่เป็นประเทศซึ่งมันเต็มไปด้วยศึกสงครามเต็มไปด้วยการแย่งชิงอำนาจเต็มไปด้วยการกลั่นแกล้งทำร้ายกันยุโรปอย่างเช่นฟลอเรนซ์เนี่ยโหมันมีสงครามนี่เรียกว่า 2-3 ปีครั้งเลยนะส่วนใหญ่ก็คนหนึ่งเข้ามาบุกมาทำสงครามกับตัวมาล้อมเมืองบ้างมาอะไรบ้างถี่มากยุโรปสมัยก่อนเนี่ยสงครามนี่มันเกิดขึ้นเยอะมากทีเดียวมานึกมาเทียบกับสมัยนี้แล้วว่าสมัยนี้ดีกว่าเยอะสงครามนี่นานๆมันจะเกิดทีเรื่องการแข่งแย่งชิงอำนาจกันก็ทำกันแบบโหดเหี้ยมมากแม้กระทั่งในวงการศาสนาเช่นพระสันตะปาปานี่การวางยาพิษฆ่าสันตะปาปานี่เกิดขึ้นเป็นประจำบางช่วงนี่เรียกว่าแทบจะตายกันทุกแทบจะตายติดๆกันเลยนะเป็นสันตะปาปาได้แค่ 2-3 ปีก็ตายเป็นได้ 4-5 ปีก็ตายไม่ใช่เป็นตายเพราะโรคตายเพราะยาพิษเพราะว่าคนหนึ่งก็อยากจะได้เป็นสังฆราชอยากจะเป็นสันตะปาปาบ้างและสันตะปาปานี่ก็เหมือนกับผู้ปกครองคนธรรมดาธรรมดามีเมียมีลูกแล้วก็ทำศึกสงครามบางทีก็เป็นแม่ทัพออกศึกเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสันตะปาปาก็มีอาณาจักรอาณาจักรนี้ก็มีกองทัพนะที่จะไปขยายดินแดนบางทีก็ถูกเขามาตีก็มีจนกระทั่งต้องหัวซุกหัวซุนเพราะว่าไปเล่นงานเขามากเขาก็เลยกลับมาเล่นงานการสงครามมันเกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็แรงด้วยเป็นสงครามบางทีก็สงครามระหว่างศาสนาแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นสงครามแย่งชิงดินแดนแย่งชิงพื้นที่หรือว่าชิงอำนาจความเป็นใหญ่ในทางตรงข้ามประเทศที่ไม่ค่อยมีสงครามนี่ให้งานสร้างสรรค์กลับมีน้อยนะอย่างเช่นสวิสเนี่ยสวิสนี่เขาไม่ค่อยมีสงครามกับใครเท่าไหร่แต่ว่าผลงานทางด้านศิลปวิทยาการมีน้อยมากจนกระทั่งมีคนพูดล้อว่าเนี่ยสวิสเนี่ยมันก็ผลิตได้แต่นาฬิกาอย่างอื่นทำไม่เป็นไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแต่ประเทศซึ่งมันมีสงครามมีการแย่งชิงอำนาจมีความวุ่นวายเดือดร้อนนี่กับมีผลงานเยอะแยะไปหมดเช่นอิตาลีงานเขียนงานก่องานสถาปัตย์ศิลปะศิลปวิทยาศาสตร์หรืออย่างเยอรมันมีกวีนิพนธ์มีผลงานเด่นดังเยอะฝรั่งเศสก็เหมือนกันไอ้พวกนี้นี่มีทั้งสงครามกลางเมืองมีทั้งสงครามทำศึกสงครามจากเพื่อนบ้านนี่เรียกว่าแทบไม่ได้เว้นเลยสงครามกลางเมืองที่เกิดเพราะความแตกต่างระหว่างศาสนาก็เล่นกันหนักมากสงครามบางทียืดเยื้อเป็น30ปีสงครามร้อยปีก็มีโดยเพราะระหว่างศาสนานี่คาราคาซังยืดเยื้อกันเป็นหลายร้อยปีนะระหว่างโปรเตสแตนต์กับคาทอลิกพอหมดปัญหาระหว่างศาสนาก็มีปัญหาเรื่องการเมืองระหว่างซ้ายกับขวาต้องฆ่ากันหนักมาก เคยมีการลุกฮือขึ้นมาที่ฝรั่งเศสนี่ประชาชนลุกฮือขึ้นมายึดเมืองปารีสเอาไว้รัฐบาลก็ตอบโต้ตายกันไป 20,000 คนอันนี้มันก็น่าคิดนะว่าทำไมประเทศซึ่งหรือว่าเมืองซึ่งมันมีศึกสงครามมันถึงมีผลงานสร้างสรรค์ระดับโลกมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนเขาผ่านความยากลำบากมาคนเราพอเจอความยากลำบากแล้วมันก็ทำให้เกิดการดิ้นรนทำให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนึงคนเราถ้าสบายสบายแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่จะคิดอะไรมากมายอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์สงครามก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่มากแต่ความอุดมสมบูรณ์ความสบายก็ทำให้ไม่มีแรงผลักดันที่จะคิดสร้างสรรค์อะไรมากก็สบายแล้วเนี่ยจะทำอะไรเครื่องจักรเครื่องยนต์ก็คิดไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ความสบายอย่างประเทศบางเช่นสวิตเซอร์แลนด์นี่เขาก็สบายพอสมควรเขาก็เลยไม่มีนักคิดนักเขียนนักวาดศิลปินที่มีชื่อเสียงก็แต่ว่าเก่งเรื่องนาฬิกานาฬิกาซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นยอดก็ทำได้แค่นั้นแต่ว่าจรวดเจริญหรือว่าเครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆนี่มันไปออกที่อังกฤษนะซึ่งก็มีความวุ่นวายทั้งภายในภายนอกนี่ไม่แพ้เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอันนี้ไอ้ไม่ได้ความยากลำบากก็ทำให้คนเราเกิดความดิ้นรนขวนขวายเอาตัวรอดก็ทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมามากอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผลงานสร้างสรรค์เหล่านั้นเนี่ยในแง่หนึ่งก็เกิดจากกิเลสตัณหาเหมือนกันกิเลสตัณหาเกิดจากอำนาจอย่างเช่นสันตะปาปาเนี่ยที่ว่าเนี่ยเขาก็มีเงินเยอะมีอำนาจมากเขาก็สามารถที่จะมีกำลังที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์โบสถ์ที่มันยิ่งใหญ่อย่างวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่คนไปดูกันทั่วโลกใหญ่มากนะตัวจัตุรัสนี่จุคนได้เป็นแสนเสาที่รองรับอาคารเรียกว่าระเบียงดีกว่านะเป็นระเบียงที่ล้อมรอบนะระเบียงที่ล้อมรอบจตุรัสนี่เสานี่ต้นใหญ่ๆเห็นแล้วตกใจหลายคนโอบทีเดียวนะมันไม่ใช่มีแค่ต้นเดียวมันเป็น 4-500 เสาไอ้จะทำนี้ได้มันต้องมีอำนาจมีทั้งเงินและอำนาจหรือว่าจะเรียกว่าต้องอาศัยการปกครองที่ต้องใช้ผู้ปกครองที่มีอำนาจเผด็จขาดเผด็จการเด็ดขาดไม่งั้นสร้างไม่ได้ถ้าพวกนี้ก็พอมีอำนาจมีความเด็ดขาดแล้วนี่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปราบปรามมีการทำสงครามถึงจะมีอำนาจมีทรัพย์สมบัติมากขนาดนี้ที่อย่างง่ายๆอย่างกำแพงเมืองจีนหรือว่าอียิปต์หรือปิรามิดพวกนี้มันสร้างไม่ได้หรอกถ้าผู้ปกครองไม่เป็นเผด็จการไม่มีอำนาจที่ยิ่งใหญ่หรือโหดเหี้ยมก็ไม่สามารถสร้างได้ให้ผลงานที่ยิ่งใหญ่พวกนี้มันต้องเกิดจากการใช้อำนาจที่จะบังคับผู้คนให้มาทำแล้วต้องมีอำนาจในการที่จะแย่งชิงจนเกิดมีทรัพย์สมบัติมากมายพอที่จะอุดหนุนให้เกิดการสร้างสิ่ง สิ่งแบบนี้ได้เพราะว่าคนจำนวนเป็นหมื่นๆแสนๆนี่มาทำงานแบบนี้มันก็ต้องมีข้าวมาเลี้ยงเขาถึงแม้ไม่มีค่าจ้างก็ต้องมีข้าวต้องมีอาหารก็ต้องมีความร่ำรวยพอสมควรของอาณาจักรถึงจะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ความร่ำรวยนี้มาอย่างไรก็มาจากศึกสงครามสมัยก่อนไม่มีปัญญาบางทีไม่มีปัญญาทำการค้าก็ต้องใช้มีกองทัพไปทำศึกไปปล้นชิงเข้ามาไม่เหมือนสมัยนี้ความร่ำรวยจะเกิดจากการทำการค้าแต่สมัยก่อนนี่วิธีที่ง่ายสุดว่าก็คือไปปล้นเขานะก็คือไปทำศึกสงครามอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่ผู้คนนี่มันมีกิเลสตัณหาเยอะเรื่องที่ว่าเนี่ยจะสร้างสรรค์ผลงานได้มันก็ต้องอาศัยกิเลสสำหรับคนจำนวนหนึ่งก็ต้องอาศัยกิเลสอาศัยกิเลสและกิเลสนี้พอมีมากๆมันก็ถ้ามันมีระดับสังคมมันก็กลายเป็นการแข่งขันกันระหว่างรัฐระหว่างเมืองมันก็กลายเป็นการทำศึกสงครามไปในที่สุดให้ผลงานที่สวยงามต่างๆมากมายนี่เบื้องหลังนี่มันก็เป็นเรื่องกิเลสตัณหากันซะเยอะนะมีการแข่งแย่งมีการเอารัดเอาเปรียบมีการช่วงชิงกันมาแม้กระทั่งผลงานอย่างที่เล่าผลงานของศิลปินชื่อดังนี่แต่ละคนที่วาดได้สุดยอดนี่มันเบื้องหลังก็มีเรื่องของการชิงดีชิงเด่นกันการบางทีก็การใช้ลูกไม้ขัดแข้งขัดขากันความอยากเป็นอยากดังมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทำให้เกิดผลงานที่มีชื่อเสียงได้อันนี้ก็ทำให้ได้แง่คิดว่าถ้าคนเรานี่ไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาแล้วบางทีไอ้แรงจูงใจที่มันจะสร้างสรรค์ผลงานที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีความเป็นเลิศนี่บางทีก็น้อยลงนะอันนี้ก็เห็นได้อย่างวัฒนธรรมแบบของพุทธศาสนานี่มันก็เลยไม่มีอะไรที่มันในที่มันจะโดดเด่นเป็นอมตะมากเมื่อเทียบกับของทางฝ่ายยุโรปเขาอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะเว้นแต่ว่าอย่างเช่นนครวัดเนี่ยอย่างเมืองพุทธเรานี่วัฒนธรรมพุทธนี่จะหาอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่แบบนครวัดอย่างของจีนกำแพงเมืองจีนหรืออย่างของยุโรปนี่โคลิเซียมอะไรต่างๆนี่มันไม่มีแม้ธรรมชันตานี่ก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ไม่สู้พุทธนครวัดนครธมไม่ได้ไอ้พวกนั้นนี่มันสร้างด้วยเลือดด้วยเนื้อมันอาศัยกิเลสตัณหาเป็นแรงผลักโคลิเซียมนี่ก็เป็นสถานที่ที่ให้คนมาฆ่ากันก็ยืนยงได้ยิ่งใหญ่มากแล้วมองในแง่ยังไงกิเลสตัณหานี่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็สร้างความทุกข์แก่ผู้คนแต่ว่าสุดท้ายมันก็ทิ้งท้ายให้เหลือสิ่งที่เป็นศิลปะที่หรือสิ่งก่อสร้างที่ผู้คนมาชื่นชมกันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกิเลสตัณหาเช่นเลยมันก็ สิ่งที่สร้างสรรค์ก็มีนะแต่ว่าจะไม่ถึงกับยิ่งใหญ่เพราะว่าไอ้ยิ่งใหญ่นี่มันต้องสร้างความเดือดร้อนกับผู้คนมากเพียงแค่พลังศรัทธาอย่างเดียวมันไม่พอพลังศรัทธาอย่างเดียวนี่มันก็สร้างผลงานที่ประเสริฐได้แต่ว่ามันไม่ถึงกับใหญ่โตยิ่งใหญ่อลังการถ้ายิ่งใหญ่อลังการนี่มันต้องใช้อำนาจใช้กิเลสใช้ตัณหาก็เป็นแรงขับเคลื่อนเยอะอย่างดูว่าทัชมาฮาลกับสารนาธเนี่ยต่างกันเยอะเลยทัชมาฮาลกับสารนาธก็เป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงถึงความรักต่อพระมเหสีเหมือนกันทัชมาฮาลนี่ก็รู้สึกชาชาฮานต้องสร้างให้กับมุมตัดส่วนสารนาธนี่ก็ไม่สารนาธอะไรนะ สารจ ิสารจิสารจินี่พระเจ้าโสสร้างให้กับพระเมสีแต่ว่ามันพูดถึงความยิ่งใหญ่เทียบกันไม่ได้สารจินี่เล็กๆเดิน10นาทีก็รอบแล้วแต่ทัชมาฮาลนี่โอ้มันมหึมามันทั้งสวยงามทั้งยิ่งใหญ่แต่ว่าคนตายไปเยอะมากสารจีนี่ก็เล็กๆสวยงามแต่ว่ามันไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าค่านิยมมันต่างกันของสารจีนี่พระเจ้าโสนี่ท่านก็ไม่ต้องการจะไปเบียดเบียนใครมากแล้วก็ไม่ต้องการสร้างให้เป็นอมตะก็สร้างแต่พอให้เป็นที่ระลึกแล้วก็น้อมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยแต่ว่าทัชมาฮาลมันยิ่งใหญ่ก็ดึงดูดใจคนมากกว่าอันนี้มันก็เป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแต่คนสมัยนี้ก็ต้องการคนทุกยุคมันก็ต้องการความยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็ต้องใช้กิเลสตัณหาขับเคลื่อนไอ้ความพอดีพองามหรือความเล็กกระทัดรัดมันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของผู้คนเท่าไหร่แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากคุณธรรมจากความรู้จักมีสันโดษความรู้จักประมาณแล้วก็พูดกันเท่านี้เช้านี้กลับ